гаворыць Радыё Свабода. У праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка. Коратка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» накіравала ў Менгарвыканкам заявку на правядзенне мітынгу 15 лютага. Пра гэта заявіў лідар аб'яднання Анатоль Шумчынка на чарговым форуме прадпрымальнікаў, які сёння адбыўся ў менскім гатэлі «Пекін». Пратэст прадпрымальнікаў звязаны з канчатковым уступленнем у сілу 1 студзеня сёлета прэзідэнцкага ўказу нумар 222, які забараняе гандаль таварамі без накладных і сертыфікатаў. Еўразвяз вызначыцца з санкцыямі супраць уладаў Беларусі ў гэтым месяцы. Беларускае пытанне, унесенае ў парадак дня Рады Еўразвязу па замежных справах, паседжанне якой адбудзецца 15 лютага. Да 29 лютага Еўразвяз павінен вызначыцца наконт далейшага лёсу візавых, маёмасных і эканамічных санкцыяў адносна беларускага кіраўніцтва. Цяпер дзейнічае рашэнне аб прыпыненні санкцыяў адносна 171 фізычнай і 10 юрыдычных асобаў. Гэтае рашэнне Еўразвяз прыняў 31 кастрычніка у сувязі з выхадам на свабоду палітвязняў Беларусі і правядзеннем прэзідэнцкіх выбараў. Старшыня Белтэлерадыёкампаніі Генадзь Давыцька прысвяціў чарговы выпуск сваёй перадачы «Клуб рэдактараў» збіццю журналіста «Тутбай» Паўла Дабравольскага падчас суду над так званымі графіцістамі на мінулым тыдні. Давыцька абвінаваціў журналіста ў правакацыі. Гэтую пазіцыю з ім падзялілі рэдактар «Савецкай Беларусі» Павел Якубовіч і кіраўнік агенцтва «Белта» Дмітрий Жук. У сваю чаргу сам Дабравольскі ў інтэрв'ю «Свабодзе» назваў словы старшыні Белтэлерадыёкампаніі радыёкампаніі і іншых удзельнікаў праграмы «Хлуснёй». Дзеля іншых навінаў запрашаем вас на сайт свабода.орг. А цяпер побач са мною ў студыі мой калега Алексей Знаткевіч. Алексей, якая на гэты момант галоўная навіна на сайце «Свабоды»? Галоўная навіна гэта тое, з чаго вы пачыналі выпуск навінаў, форум прадпрымальнікаў у Менску. Паводле дадзеных арганізатараў на сённяшнім сходзе зарэгістравалася амаль 3000 індывідуальных прадпрымальнікаў. Яны абвясцілі, што правядуць мітынг пратэсту 15 лютага, а нашыя карэспандэнты сачылі за падзеямі на гэтым форуме. Там ёсць і відэа, ёсць фотаздымкі, ёсць выступленні ўдзельнікаў. Поўны фото, відэа і тэкставы рэпартаж. Другая важная тэма сёння споўнілася б 85 гадоў першаму прэзідэнту Расіі Барысу Ельцыну. У рамках праекту «Радыё Свабода. Расія і я» Ганна Совус, наша карэспандэнтка, сустракалася з 12 былымі кіраўнікамі постсавецкіх дзяржаваў і запісала з імі вялікія відэаінтэрв'ю. І шасцёра з гэтых лідараў, у тым ліку Леанід Краўчук, Вітаўт Аслансбергі, Станіслав Шушкевіч, Петру Лучынскі, гаварылі і пра Барыса Ельцына, і сёння на нашым сайце эксклюзіўныя ўспаміны былых постсавецкіх кіраўнікоў пра Барыса Ельцына. Алексей, а якая публікацыя на сайце «Свабоды» сёння прыцягнула найбольшую ўвагу наведнікаў? На першым месцы якраз рэпартаж пра форум прадпрымальнікаў, а вось другія два месцы гэта відэа студэнта Кастуся Ахроменкі, які расказаў, як яго збілі міліцыянты за беларускую мову, а таксама матэрыял топ-8 унікальных мясцінаў у Беларусі. Наш корэспандэнт раіць, куды ў Беларусі варта паехаць. Дзякую, Алексей. Шаноўныя слухачы, гэтымі навінамі не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце «Свабоды». Штодня больш за паўсотні рэпартажаў, фотаздымкі, відэа, песні, карикатуры, інтэрв'ю. Чытайце, слухайце, глядзіце. Адрас «Свабода.орг».